Amersfoort naar Utrecht sta je nog een half uur in de file tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Margje Fixen. Hele goedenavond. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De christelijke politiek krijgt harde klappen. Voor het eerst hebben CDA, SGP en ChristenUnie straks samen minder dan 10% van de Kamerzetels. Mirjam Bikker heeft daar flink de P over in. Je hoopt natuurlijk juist ook met een krachtig geluid in de Kamer te komen. En dan zit deze exit poll is ook voor de ChristenUnie een teruggang. Is het nou erg dat die christelijke partijen nu zo klein zijn geworden? En waarom vertrekken de christelijke kiezers eigenlijk? Dat zometeen. Want we gaan eerst praten over de VVD. Partijleider Dylan Jessegus gooide vanochtend de knuppel in het hoenderhok van de formatie door dit te zeggen. Voor de VVD geldt, na 13 jaar, met deze uitslag, dat er ons een andere rol past. Dus u wordt dan gedoogpartner van een mogelijk kabinet PVV-NSC-BBB? Ja, dat is dan aan de onderhandelaars wat voor kabinet eruit komt. Welke vorm en hoe dat dan eruit ziet en hoe je dat dan invult, ja, dat is, daar hebben wij ideeën bij. En de anderen, als ze dat willen, natuurlijk vast ook. En dat zijn de gesprekken die je dan ingaat. Maar inderdaad, dan ga je dat steunen. Nog voordat de nieuwe verkenner bekend werd gemaakt, gaf Dylan Jessegus dus al aan dat de VVD alleen als eventuele gedoogpartner met de PVV kan samenwerken. Is dat nou verstandig? Daarover ga ik praten met twee VVD'ers. Klaas Quint van de klassiek liberale tak van de partij en Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD. En dat is de jongere organisatie van de VVD. Hartelijk welkom. Mauk Bresser, wat dacht u toen u Jessegus vanochtend dit hoorde zeggen? Was u verrast? Nou, best wel een beetje. Als je de verkiezingen zijn net geweest, de stemmen zijn ongeveer geteld en nog voordat de verkenner werd benoemd, is er al gezegd, ja, wij doen niet mee, maar we maken wel een rechtskabinet mogelijk. Waarmee ze uiteindelijk toch heel veel opties openhouden. Er is nog heel veel mogelijk, maar het is wel opvallend. Als u haar advies had kunnen geven, had u dit niet geadviseerd, hoor ik in uw woorden. Nee, ik had gewacht tot maandag. Gewacht tot maandag? Ja, maandag zijn de gesprekken met de verkenners. Ja. Dan kunnen partijen aangeven wat ze willen doen. Ja, daar zijn we nog niet. En had u ook gewacht tot maandag, meneer Quint? Jazeker. Ik vind dat er onzorgvuldig is gehandeld in dit geval. Er is helemaal niks begonnen en je komt dan met verklaringen als dit af. Dus dat vind ik niet goed. Nee. Hoe kan dit dan? Is het paniekvoetbal? Ja, dat vraag ik. Nou, ik denk niet dat het paniekvoetbal is, denk ik. Maar hier heb ik een glazen bol voor nodig, hoor. Ik weet het ook niet precies. Misschien dat de partijtop ook niet precies weet wat ze wil. Of dat het iets van Dylan zelf is. Dus, maar nogmaals, het is in ieder geval zeer onzorgvuldig. En ook naar de kiezers doe je geen recht. Nee, er is ook wel gezegd dat er in de fractie verschillende kampen zijn, zullen we maar zeggen. Mensen die hier heel verschillend in staan. Dan zou dit ook wel weer, zou je kunnen zeggen, een gulden middenweg zijn, meneer Bresser. Nou ja, dat vind ik moeilijk te zeggen. Ik zit niet bij die fractie. Als JOVD heeft ons eigen verhaal. Ons verhaal is vooral zorgen voor dat als je gaat samenwerken met de PVV, je daarbij een premier Wilders uitsluit en zorgt dat de PVV zich aan basiswaardes houdt die voor de VVD en eventueel voor andere partijen wel belangrijk zijn. En die stappen moet je nu nog gaan zetten. Daarom moet je dat gesprek aan. En dan is het opvallend dat je nu al zegt, wij wachten even af. Ja, maar u zegt dus wel iets interessants. Wel in een coalitie, maar niet met een premier Wilders. Dan zou je ook kunnen zeggen, dit is misschien een tactiek om uiteindelijk daaruit te komen. Waarvan u zegt, dat zou het moeten worden. Dat zou mij in ieder geval en de JOVD ook zeer bevallen. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat er de afweging is gemaakt van, past ons nu de rol om heel gretig mee te willen gaan doen op een rechtskabinet? Het is nu eindelijk mogelijk. Of kijken we naar in welke rol je als VVD zit? 10 zetels verloren. Alle andere partijen die zo'n kabinet mogelijk maken, die hebben zetels gewonnen. Dus welke rol pak je aan? Ik denk dat de afweging is geweest. Maar daar moet je in terugpakken dat het wel snel is. Ja, maar even naar u, meneer Quint. Daar zit toch ook wel wat in. Het is toch ook wel misschien mooi bescheiden dat je zegt, het is nu niet aan ons? Dat zou je zo kunnen zeggen. Maar als je kijkt naar het politieke speelveld waar je mee te maken hebt, vind ik in eerste instantie dat je verantwoordelijkheid hebt te nemen als VVD. Ook als je zoveel verloren hebt? Als je kijkt naar het politieke speelveld, als je kijkt naar de situatie waar we als Nederland in zitten, dan heb je, vind ik, je verantwoordelijkheid te nemen. Dat is het eerste wat je moet doen. Okay. En je begint dus met mee te doen aan de onderhandelingen. En dan kan je kijken hoe reëel het dan is om je verantwoordelijkheid inderdaad te nemen. Maar dit is gewoon al, nou, ik zal niet zeggen weglopen, maar je begint er gewoon niet eens aan. Nou, dat kan echt niet. Maar vond u dat vorige week ook al? En waar doel je dan op? Dan bedoel ik dat u vorige week voor de verkiezingen ook al vond dat de VVD sowieso mee moest gaan doen. Blijkbaar, vond ik dat? Meneer Quint, blijkbaar heeft u vorige week al gezegd... Hè, nee, dat weet ik niet, maar dat is mijn vraag. Vond u vorige week ook al dat de VVD sowieso mee moest doen? Vraagt Mark. Nou, dat heeft niemand van aan mij gevraagd, maar ik vond zelf van wel. Ja. Oké. Okay. Want hoe moet het er volgens u uitzien? Mark Bressen zegt vanuit de jongeren samenwerken met PVV, ja, maar niet met een Wilders als premier. Heeft u ook zo'n duidelijk plaatje voor u? Ik heb wel een duidelijk plaatje, maar die is anders. Ik denk dat Geert Wilders heel duidelijk zijn een aantal punten in de koelkast heeft gezet. In de ijskast, mag ik wel zeggen. Doe je ook niet zomaar. Hij heeft dat nog een paar keer herhaald. Hij heeft het ook voor een volle zaal duidelijk door de microfoon gezegd. Dat hij er voor alle Nederlanders zal zijn. Dat op zich denk ik wel dat aannemelijk is. En op de persoon wil ze het laten afketsen. Daar zijn niet voldoende redenen voor. Nee, dus u zou het wel zien zitten, premier Wilders. En dan meedoen als PVV. Of als VVD. Ja. Ja. Het is, ik zie geen, geen noodzaak om een barrière op te werpen voor meneer Wilders. Oké, okay. Klaas Quint is duidelijk. Mark Bressen, waarom vindt u dan dat toch niet kan, minister-president Wilders? Want hij heeft inderdaad zich geprofileerd nu als minister-president voor alle Nederlanders. Dat heeft hij inderdaad gedaan in de afgelopen 6 weken. Maar de afgelopen 20 jaar heeft hij toch heel wat andere dingen gezegd. Ja, maar zat hij in de oppositie een hele andere rol? Ja, maar goed, dat wil niet zeggen dat hij het nog steeds heeft gezegd. En voor de 6 weken geleden zat hij ook in de oppositie. En toen zag je die kanteling pas. En ik denk dat wat hij nu, die andere rol die hij nu heeft gezegd, dat het PVV een geschiktere partner maakt om mee samen te werken. Om te gaan kijken of je kan regeren. Zeker aangezien er 2,4 miljoen mensen op de PVV hebben gestemd. Maar om hem de rol van minister-president te geven. Om ons land weer samen te brengen. Om die polariserende groepen bij elkaar te trekken. Nu een stip op de horizon te zetten. En door te gaan op thema's die nu heel erg spelen. Terwijl je de afgelopen 20 jaar je er zo stevig over hebt uitgesproken. Denkt u dan dat hij liegt? Ik denk niet dat hij liegt. Ik denk dat hij dat misschien nu wel wil. Maar na de afgelopen 20 jaar maak je dat. Het is niet meteen weg. Het is niet verdwenen. Nee, hij heeft geen vertrouwen, zegt u eigenlijk. Hij zou het wel willen. Nou, wel van zijn achterban. Hè. Er zijn 2,4 miljoen mensen die hebben nu op de PVV gestemd. Maar er wonen 17 miljoen mensen in dit land. Dus dan mis je nog 14,6 miljoen mensen die je ook mee moet nemen. Ja. Meneer Quint, u hoort Mark Bresser het zeggen. Hij gaat dat niet waarmaken. Hij kan niet die premier zijn voor alle Nederlanders. Nou ja, je hebt altijd mensen die je nog mee moet nemen. Even ten eerste, dus dat vind ik geen argument. Twee, er zijn ook heel wat allochtonen die op de PVV hebben gestemd. En daar is volgens mij niet echt onderzoek naar gedaan hoe dat precies zit. Dus zo zwart-wit is het ook weer niet. Kijk, langs de andere kant hoeft hij van mij ook niet per se premier te worden, hoor. Ik zou het ook heel mooi vinden als hij bijvoorbeeld zou zeggen op het moment van, nou Dylan, word jij maar premier. Dan ga ik een andere positie innemen. Dat zou ook kunnen. Misschien, het is misschien een beetje overtrokken wat ik zeg, maar het zou kunnen. Maar mij gaat het er meer om, maar gelijk alle hakken in het zand te zetten van maar dat kan niet, want dan wordt die premier. Nee, zo moet je de onderhandelingen niet beginnen. Nee, hoort u dat nu ook in uw omgeving, meneer Quint, dat VVD'ers zeggen, wat is dit? Wat doet ze nu? Nou, vooral die. Dat is de reacties hier ook. Ik zei het er net al, het wordt gezien als heel onzorgvuldig. Ook niet verwacht. We zitten in een. We zitten als Nederland vanwege allerlei zaken best wel in een crisis. Je kan ook allemaal geen spelletjes gaan permitteren. Mensen zijn ook doodmoe van spelletjes. Vergis je niet. Daar hebben we al zoveel van gezien. En dan gaan we dat weer krijgen, ja. Het is ook een beetje teleurstellend. Want ik ben eigenlijk best wel een aanhanger van Dylan. Vorige verkiezingen ook op haar gestemd. En deze move had ik niet verwacht. Nee. En nog heel even over inderdaad toch dat punt. Wat misschien dan toch ook voor Dylan Jessicus vooral heel moeilijk ligt. En dat is dus inderdaad de persoon van Wilders. Hij gaat er gewoon voor iedereen zijn, zegt hij. Nou, dat zou je wellicht naïef kunnen vinden. Dit zei Sigrid Kaag daar vandaag over. De heer Wilders kan de laatste paar weken zich hebben willen voordoen als hij moeder Teresa zou zijn. Een mens van 1,62, of wat is hij, 60, die verandert niet op één op de andere dag. Ja, dat is dus eigenlijk toch, Mauk Bresser, wat u ook zegt. Een mens verandert niet van de een op de andere dag. Het is geen moeder Teresa. U ziet dat toch heel anders, meneer Quint. Ja, mevrouw Kaag, hè, notabene, die verandert ook niet in een dag. Wat bedoelt Sorry, u daarmee? Maar, zij heeft echt de laatste die dit soort uitspraken moet doen. Want? Nou ja, met van wat zijn dat, wat voor mensen zijn dat hier een beetje wereldvreemd zijn. Nee, ik vind het ongepast. Nee. En trouwens, ze zit buiten de politieke spel. Ik zou zeggen, ga geen dingen zeggen die alleen nog maar het nog moeilijker maken. Mark Bresser? Ja, heeft zijn punt? Ik denk dat het, ze wel een punt heeft. Ik denk ook dat ze dat... Kijk, zij zegt een mens van die leeftijd verandert niet in 1, 2, 3. Maar je moet ook in het grotere plaatje kijken. Het gaat niet. Het gaat nu steeds over de persoon Wilders. Maar Wilders heeft een aantal aanspraken gemaakt. Dat maakt hem voor bepaalde functies wel of niet geschikt. We hebben het ook vaak over vakministers. Moet je kijken wat iemand wel en niet geschikt maakt. Een minister-president moet iemand zijn die een land kan aanvoeren in een breder verhaal, die op een punt op de horizon kan zetten en in ieder geval die stappen richting de toekomst kan maken. Maar er is natuurlijk nooit iemand die iedereen wil hebben, hè? Nee, zeker weten. Maar nu hebben we, dit is iemand die 2,4 miljoen mensen wil hebben en dan houdt het toch wel heel snel op. En je moet het proberen. Meneer Quint wil hem ook wel hebben, zijn VVD'er. Nou, dan tellen we rustig door, maar dan moet je nog steeds heel veel mensen daarvan zien te overtuigen. En mensen zijn op dit moment wel echt doodsbang. En wat ook een heel opmerkelijke reactie is op het idee van Geert Wilders als het leider van dit land, is op het moment dat ze op de Russische staatstelevisie feest vieren, omdat er minder F-16's naar Oekraïne gaan. Nou, volgens mij ben je dan niet goed bezig. Daarover gesproken, jullie als JOVD hebben wel een eisenlijstje, heb ik begrepen. Zo van, het kan met Wilders, maar dan moet er dit en dit en dit niet gebeuren. Een van die dingen is dus inderdaad geen vermindering van de steun aan Oekraïne. Geen nexit en geen vermindering eigenlijk van het strijden voor het klimaat. Ja. Ga je? Ik vrees niet dat je dat allemaal gaat binnenhalen. Nou, dan moet je zo'n kabinet niet gaan steunen. Nee? Dat is vrij simpel. Dat is ook het idee van een breekpunt. Je kunt geen stilstand of terugval op deze thema's veroorloven als Nederland. Nee, Klaas kan niet. Wat ja, vindt dan u? Ik hoor ineens zakelijke punten. Ja, kijk, daar hebben we het over dingen waar we het wel over moeten hebben. Ik denk ook dat je niet aan een nexit moet beginnen. En ik denk ook dat je Oekraïne zal moeten blijven steunen voorlopig. Mm-hmm. Dus dat zijn, als je dat om vraagt, dan denk ik, ja, dan is het inderdaad de vraag of Wilders in dat geval zijn rol als premier zou kunnen vervullen. Maar dan heb je het over zakelijke dingen. Aha, ja, maar dan is ook de vraag of je überhaupt met de PVV kan regeren. Want een aantal dingen zal de PVV in de ijskast zetten. Maar er zullen toch ook wel wat punten zijn die de PVV toch zeker wil binnenhalen met deze uitslag. Ik denk dat de sociale paragrafen van de PVV, die zijn best wel goed. Dan kan je heel wat verbinding leggen. Hm. En anders kan de PVV dan ook wat water bij de wijn doen. Hm. Wat vind je zo goed aan de sociale paragrafen dan van de PVV? Nou, ik vind dat bijvoorbeeld voor de zorg, dat ze daar best een goede punten hebben om een voorbeeld te geven. Dus niet echt VVD-standpunten? Nee, maar ja, dat zeg ik al. Dat zou kunnen dat beetje van elkaar afstaat. Maar dat heb je, denk ik, als je kijkt naar het politieke speelveld waar je nu mee te maken krijgt, zullen alle partijen dat hebben als ze straks in de coalitieonderhandelingen zitten. Ja, oké. Dus daar kan over onderhandeld worden. Daarover gesproken. Wat is heel concreet jullie oproep aan de partijtop voor de komende week? Hè, jullie begrijpen allebei niet zoveel van wat Jessegus vandaag heeft gedaan. Maar als ze nu wel om jullie advies zou vragen, Mark Bresser, welke opstelling hoopt u te zien? Zorg dat op de dossiers die je net zelf al genoemd hebt, dat er geen terugval komt. Geen verminderen in die klimaatplannen. Op permanent gewoon blijven steunen richting Oekraïne, zolang dat net zoals nu nodig is. En zorg ervoor dat dit een land is wat een premier krijgt, waar zoveel mogelijk mensen zich in kunnen vinden, die zoveel mogelijk mensen bij elkaar kan brengen, zodat we vooruit komen. Ja, Klaas Quint, toevoegingen, aanvullingen of juist strepen door wat Mauk Bresser zegt. Wat is kortom uw oproep aan de partijtop voor de komende week? Nou, ik denk dat ik het met Mauk aardig eens kan zijn wat hij nu opnoemt. Dat zijn zakelijke punten die belangrijk zijn. Ja. Ja, en toch maar weer gaan praten. Dat is een ding dat zeker is. Ja, dat niet is achterover het... leunen. Nee, ja, sorry, maar dat is het ook. Het, maar ja, dat idee hebben we niet gekregen. Dat de VVD nu achterover gaat leunen. Ze hebben alleen gezegd, ons past bescheidenheid. Nou, dat hebben we vaker gehoord van partijen die hebben verloren. Het is alleen een beetje snel. En dan kan je alsnog mee gaan regeren. Zeker, alles kan. Alles kan. Ja. Dank voor dit moment. Klaas Quint, VVD'er puur sang, zou je kunnen zeggen, van de klassiek liberalen. En Mauk Bresser, voorzitter van de JOVD. En dan is het tijd geworden voor niemand minder dan onze satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de week van Diederik. Ja, het is de dag 2 van de formatie. Het aftellen is begonnen. Nog 491 nachtjes slapen en dan hebben we een nieuw kabinet. Het is ongelooflijk spannend. Wordt het Wilders 1 of toch Timmermans 1 of Balkenende 5? We kunnen op dit moment eigenlijk nog helemaal niks uitsluiten. En de verkiezingen, ze lijken alweer zo lang geleden. Het woord exit poll kreeg deze week een nieuwe betekenis. Een poll waarna veel mensen ineens willen emigreren. En het was een historische uitslag. Want ja, de grootste partij is niet VVD, PvdA, CDA of voorlopers daarvan. En dat is voor het eerst sinds het begin van de metingen in 1901. Ook historisch, voor het eerst is er een meerderheid voor partijen die deze eeuw zijn opgericht. Bij de vorige verkiezingen haalden 21e eeuwse partijen nog 43 zetels. Maar nu haalden PVV, NSC, BBB, Forum, Denk, Volt, JA21 en de Partij voor de Dieren samen 76 zetels. En ik weet niet of die partijen samen ook daadwerkelijk een kabinet gaan vormen, maar het is toch opvallend. De 20e eeuw heeft geen meerderheid meer en we zitten nog niet eens op een kwart van de 21e. Maar los van deze statistieken was dit eigenlijk een uitslag als alle anderen. Het was niet eens de eerste keer dat de PVV een verkiezingsoverwinning haalde op 22 november. Dat gebeurde namelijk ook op 22 november 2006, toen ze vanuit het niets met 9 zetels de Kamer inkwamen. En we kunnen wel doen alsof het allemaal ongekend is. Maar hoe vaak hebben we dit eigenlijk al niet meegemaakt? Dit is gewoon weer de gebruikelijke politieke aardverschuiving. Een anti-establishment partij die nog beter scoort dan de peilingen aangaven. Tot verbazing van de media, paniek op links en opiniestukken over de vraag wat er toch aan de hand is in Nederland. Want we aardverschuiven wat af in dit landje. 1994, het CDA verloor 20 zetels. Voor het eerst sinds Bonifatius kwamen de ChristenDemocraten in de oppositie. Het land was in schok. De avond na die verkiezingen werden er zelfs 2 minuten stilte gehouden. Houden op de Dam. Nu waren die verkiezingen op 3 mei, maar toch. Nou, sindsdien kregen we natuurlijk de fortuinrevolte van 2002, het nee in het referendum voor de Europese grondwet in 2005, de overwinning van de SP en de PVV in 2006, de ongekende 24 zetels voor de PVV in 2010, het nee bij het Oekraïne-referendum in 2016, in datzelfde jaar ook Brexit en Trump, toen Forum voor Democratie de grootste partij bij de Provinciale Statenverkiezingen in 2019, 4 jaar later de BBB en nu de PVV. Wat is er toch aan de hand in dit land waar al 30 jaar toch iets aan de hand is? Eén ding is zeker, voor de rechtsstaat is deze verkiezingsuitslag ingewikkeld. Want ja, Wilders wil zich nu opstellen als iemand die de grondwet en de rechtsstaat gaat respecteren. Maar ja, hoe geloofwaardig is dat als je in zee gaat met een gedoogpartner als de VVD? Want als het gaat om het schenden van de rechtsstaat, dan heeft de PVV altijd wel grote woorden. Maar het is de VVD die het de afgelopen jaren ook in de praktijk heeft gebracht. Het toeslagenschandaal, waarin mensenrechten geschonden zijn, trof vooral mensen met een migratieachtergrond. De VVD is de partij met als erelid Henk Kamp, die in september nog zei dat de toeslagenouders maar wat beter hadden moeten opletten. En dat deze partij nu eindelijk een keer is afgestraft, is op zichzelf goed voor de rechtsstaat. Maar ja, wat we ervoor terugkrijgen, dat moet de toekomst uitwijzen. En tot slot, de PVV won voor een groot deel dankzij kiezers die vorige keer thuis bleven. Het zijn dus burgers die geluisterd hebben naar al die vrome oproepen van wat je voorkeur ook is, ga in elk geval stemmen. Laten we blij zijn dat ook deze groep kiezers in elk geval meedoet aan het democratisch proces, zodat we in elk geval een realistisch beeld hebben van wat er toch aan de hand is in Nederland. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag met Margje Fixen. Nou, en Mauk Bresser van de JOVD is blijven zitten. Dus dat is sowieso al hulde waard. Ik ga nog even verder eigenlijk waar jij gebleven bent, Diederik. Want nu ga ik zeggen dat nog nooit waren de traditionele christelijke partijen zo klein als na deze verkiezingen. Je zou kunnen zeggen een aardverschuiving. Ja, wat is er toch aan de hand in wat Nederland? Wat is er aan de hand? Daar gaan we het dus nu ook over hebben. Slechts 11 zetels hebben CDA, SGP en ChristenUnie nog over. De vraag is dat erg? Is er nog toekomst voor christelijke politiek in Nederland? En zo ja, hoe dan? We hebben niet de minste uitgenodigd. We gaan erover praten met Trineke Palm, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, met Anton de Wit, hoofdredacteur van het Katholiek Nieuwsblad, en met Chris Bernhard. Hij stemde eerder op christelijke partijen, maar stemde nu op de PVV. En ik ben ook benieuwd naar uw mening, de mening van u als u luistert. Laat dat weten via de NPO Radio 1 app. Mevrouw Palm, ja, uw partij, de ChristenUnie, van 5 naar 3 zetels. Schrok u nog of had u het zien aankomen? Ik was er niet compleet door verrast. Maar dat doet natuurlijk hartstikke pijn. Ook omdat ik was altijd al een politieke junkie. Maar nu ik in deze rol zit, ken je nog meer de gezichten erachter. Dus ook de consequenties die dit heeft voor mensen. Dat komt wel binnen. Maar niet helemaal verrast. En ik denk ook uiteindelijk, want ik wilde het dus totaal niet bagatelliseren. Maar 5 zetels is klein, 3 is nog iets kleiner. Maar het is allemaal, we zijn een kleine partij en dat blijven we. En onze identiteit zit dus uiteindelijk ook niet in het aantal zetels. Maar het doet zeker pijn. Ja, en wat zegt u over de toekomst? Want van 3 kan je ook nog weer zakken, hè? Ja, precies. Dat is niet de instelling waarmee we vandaag en morgen gewoon weer aan de slag gaan. Zolang er in Nederland mensen zijn die vanuit een positief christelijke identiteit in de politiek actief willen zijn, en we een politiek systeem hebben waarbij dat kan, waarbij je met gewoon 1 van de 150 mee mag doen. Heeft u hoop. Doen we mee. Anton de Wit, niet alleen de ChristenUnie verloor fors. Bij het CDA was het nog erger, van 15 naar 5. Zeg jij, dat is puur een politieke afrekening, hè? Je hebt in het kabinet gezeten. Of kunnen ze gewoon hun christelijke achterban niet meer aanspreken? Nee, ik denk toch dat eerste. Je ziet dat het een afrekening is. Dat geldt zowel voor de ChristenUnie als voor het CDA. Is voor een belangrijk deel afrekening op de kabinetsdeelname. Heeft niks te maken met dat mensen dat Nederland seculariseert. Mensen denken, wat moet ik bij een christelijke partij? Nee, dat geloof ik eigenlijk niet. Volgens mij hebben zowel Bontebal als Bikker het prima gedaan. Een redelijk aansprekend verhaal verteld. Alleen, het was wel vechten tegen de bierkaai. Plus, je moet natuurlijk ook bedenken dat er een heel duidelijk christendemocratisch alternatief in de persoon van Pieter Omtzigt en zijn nieuw sociaal contract is opgestaan, waar wel degelijk ook heel veel christelijke erfenis zit. En dus ook heel veel christenen aan heeft gesproken. Ja. En dat mogen we ook niet wegvlakken. En als je dat mee gaat tellen, je zijn het 11 zetels voor de klassieke partijen, maar teller een NSC en ook het BBB, wat natuurlijk ook eigenlijk een christendemocratische partij is. Iets minder geprofileerd in de ideologie, maar wel ook in personeel opzicht. Maar dan ben je al, ik meen, bij 38 zetels. Dus dan zie je dat er dus wel degelijk een substantieel deel van het electoraat is wat door christendemocratische principes wordt aangesproken. Ja. Nu zijn er ook mensen die van christelijke partijen zijn verschoven naar de PVV. Ga ik naar Chris Bernhard. Goedenavond, meneer Bernhard. Goedenavond. U bent voorganger. U koos altijd voor christelijke politieke partijen. En nu koos u voor de PVV. Waarom? Ja. Nou, in eerste instantie, ik ben best wel teleurgesteld geraakt in de christendemocratische partijen die deelgenomen hebben aan de coalitie van de regering. En dan ga je toch kijken, wat zeggen ze, wat bereiken ze. En ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel teleurgesteld geraakt in zowel de CDA als de ChristenUnie. En ik heb de laatste paar keer dat ik mocht stemmen op de SGP gestemd, opdat die voor mij een stabiele partij is. Het hoeft niet groot te zijn, zoals dat ook al gezegd is. Maar het gaat erom dat je er bent. Ja, en waarom ging u dan nu naar de PVV? Dat is eigenlijk een strategische stem, is dat. En ik zat inderdaad ook aan NSC te denken. Maar voor mij was het meer van meneer Wilders was heel duidelijk in het uitspreken van: ik ben voor Israël. En dat was belangrijk. Dat was voor mij onder andere iets. En de strategische stem. Ik ben niet iemand die links stemt. Ik stem altijd rechts. Mm-hmm. En voor mij was de PVV daardoor op die twee punten strategisch stemmen. En pro-Israël was voor mij zoiets van: oké, ik ga het dit keer doen. Oké, want er zijn natuurlijk meer partijen die zich pro-Israël uitspreken, zo u wilt. Ja. Nou ja, even nog een punt erbij. Wat mij ook heeft overgehaald om op de PVV te stemmen is de migratie. Dat hij daar ook heel duidelijk soms wat de fanatiek standpunt heeft ingenomen. Maar voor mij was het zoiets van, als er iemand is die daar Ja. Zowel Israël als migratie heeft de SGP toch exact hetzelfde standpunt. Ja, maar dan komt natuurlijk nu dat meneer strategisch stemde. Ja, ja. Dus ja. Dan u wilde gewoon... Want wat wilde u voorkomen met uw stem? Laat ik het anders vragen. Ik wilde voorkomen dat links aan de macht komt. Zeg maar GroenLinks, GroenLinks, PvdA. En Partij van de Arbeid. Ja. Ja. En ziet u dan dus inderdaad strategisch plus Israël plus migratie? Want u bent christen, u bent voorganger. Wat is uw probleem met migratie? Ik ben altijd wel zo geweest van... Ik ben zelf ook, zeg maar, behoort tot een minderheidsgroep, om het zo maar te zeggen. De eerste die in Nederland kwam, ik ben van Molukse afkomst. En dus daar heb ik nooit een probleem van gemaakt. Maar Nederland raakt gewoon vol. Ja, dus dat en vond ik ben, u. Denk ik, niet ja. Okay. Ik ben niet de enige. Nee. En dat brengt spanningen in de samenleving. Ja. En nog heel kort, ziet u bij de PVV ook iets terug van christelijke normen en waarden? Wat ik wel proef is dat ze ook denken aan de, om zo maar zeggen, de minder bedeelden en de zorg voor mensen die zorg nodig hebben. Maar ik heb nog niet echt geproefd dat ze een christelijke signatuur hebben of zoiets dergelijks. Nee, maar dat u vond die andere punten heel belangrijk. Ik ga even naar, naar Trineke Palm. Wat denkt u als u dit zo hoort? Kunt u het zich voorstellen dat mensen zeggen... ja, bijvoorbeeld dat pro-Israël punt... en ik wil gewoon geen links kabinet... daarom ga ik als christen toch naar die PVV toe? Ik heb zelf bewust gekozen voor een christelijk-sociale partij. In die zin hebben we zitten daar grote verschillen... met de standpunten van de PVV. Ja. Maar inderdaad... in die zin is het gesprek denk ik meer de relatie met de SGP. Ja. Als voor meneer deze standpunten zo belangrijk zijn. Ja, Anton de Wit, is dit wat je vaker terugziet bij christenen? Dat ze denken, ik wil dus dat ik wil links niet. En dan ga ik dus maar helemaal naar rechts. Ja, je ziet althans de laatste op jaren... migratiepunten. Ja, want het is natuurlijk sociaal-economisch, is Wilders nee, dat links. Klopt. Nou, het is eigenlijk wel een interessant fenomeen, vind ik hoor. Dat de laatste jaren christenen zich in toenemende mate met politiek rechts affiliëren. Alsof er geen keuze meer is voor links vanuit christelijke waarden. Wat natuurlijk eigenlijk onzin is. Het christendom is geen set met welomschreven politiek standpunten. Je kunt met christelijke principes in feite bij alle partijen zo'n beetje uitkomen. Maar de laatste jaren zie je wel dat er heel veel bij bewuste christenen die nog kerkgaand zijn, die zich in de samenleving vaak ook wat een minderheid voelen, dat er een soort van natuurlijke sympathie met rechts komt. En dat zie je vaker. Ja. Wel interessant, Trineke Palm. Hoe ga je meneer Bernhard terugwinnen? Ja, dat is een goede vraag. En ik denk ook dat we daar als wetenschappelijk instituut ook wel een rol in kunnen spelen in de partij. Ik denk het verhaal van christelijke politiek in deze tijd eigenlijk. Dat gewoon heel belangrijk is om weer opnieuw te gaan vertellen. Je dat dus juist expliciet gaan doen of moet je dat juist een beetje wegpoetsen? Nee, ik denk heel expliciet. Ik denk dat in ieder geval als ik vanuit de ChristenUnie spreek... dan is het juist de breedte van christenen die actief zijn in de partij... en dat precies die christelijke identiteit is dat ons verbindt. En dat je ook weerbaar maakt en krachtig om naar buiten te treden. En dat moet je vervolgens ook doen. Hè? Dus je blijft niet in je eigen bubbel zitten. Vervolgens stap je met elkaar dat publieke domein in... en zeg je, wij willen meedenken over oplossingen. Zou je dan ook samen moeten gaan gewoon met CDA? Hè? Dan heb je in ieder geval nog weer iets meer rijkwijde. Ja, dat is een hele goeie. Die voelde ik natuurlijk wel een beetje aankomen. CDA en de ChristenUnie hebben allebei op hun eigen manier... natuurlijk een geschiedenis van succesvolle fusies achter de rug. Bij de een wat langer geleden dan bij de ander. Wij gaan nu bijna naar ons 25-jarig jubileum. Dus zeg nooit nooit. Maar ik zou het jammer vinden... omdat er ook iets verloren gaat van de diversiteit... die er nu wel is voor ook de christelijke kiezen. Zoals we op rechts diversiteit hebben we dat op links. En ook christelijke kiezers hebben wat te kiezen. En dat wil ik ze, die optie wil ik ze graag blijven geven. Ja. Anton de Wit? Ik heb één advies. Meer katholieke boegbeelden voor de ChristenUnie en voor het CDA. Want jij bent van het Katholiek Nieuwsblad. Ik ben van het Katholiek Nieuwsblad. Maar nee, alle partijen die gewonnen hebben worden aangevoerd door mensen met een katholieke achtergrond. Ah, daar gaan we over nadenken. Daar moet je wel van leren. Ja, daar gaan we van leren. Het is bijna 7 uur. Wij zijn door de tijd heen. Hartelijk dank, Trineke Palm, Anton de Wit en natuurlijk Chris Bernhard. Straks het Misdaadbureau en daarna Langs de Lijn Omstreken. Dit is de dag, is een programma van de EO.